کر اعلی درجے کا کہ نیکی تم کو حاصل ہوگی. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ بر سے مراد جنت بھی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ اعلی درجے کی نیکی پا کر کوئی انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے. یا مطلقاً بر سے مراد مطلقاً نیکی ہے جس کے بعد اچھا بدلہ انسان کو مل سکتا ہے. تو وہ اپنی محبوب اور پیاری چیز کو جب تک انسان خرچ نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو وہ معیار اعلی درجے کے کمال کا حاصل نہیں ہو سکتا. ایک طرف اشارہ بھی ہے اہل کتاب کی طرف، پہلی آیتوں سے ربط بھی پیدا ہو جائے گا. اہل کتاب ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس واسطے کہ ان کو اپنی چودراہٹ زیادہ محبوب ہے. جیسا کہ نصارہ نجران نے کہا تھا کہ اگر ہم ایمان قبول کر لیں تو یہ جاگیر بھی ختم ہو جائے گی اور اعزاز بھی ختم ہو جائے گا اور یہ چودراہٹ بھی ختم ہو جائے گی. تو اشارہ ہو گیا کہ اگر اعلی درجے کی نیکی چاہتے ہو تو ان سب چیزوں کو قربان کرنا پڑے گا، چودراہٹ کو بھی، جاہ کو بھی، اور محبوب سے محبوب مال کو بھی. جب تک قربان نہیں کرو گے اعلی درجے کی نیکی کبھی حاصل نہیں ہوگی. پہلی آیتوں کے ساتھ ربط بھی قائم ہو گیا. اور دوسرا یہ ہے بر اور اسم قرآن کریم کے اندر اور سنت کے اندر کثرت سے یہ اصطلاح استعمال ہوئی، بر نیکی. بر اللہ کا اسم پاک بھی ہے، والبر الرحیم، بہت احسان کرنے والا خدائی ہے. اور بار نیک کو کہتے ہیں، نیک آدمی، ابرار. ابرار کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے بہت سی جگہوں میں، نیکی والے لوگ. تو ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے دریافت کیا کہ حضرت بر کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا البر متمنا الیہ النفس، بر وہ ہے جس پر نفس کو اطمینان حاصل ہو، اور اسم وہ ہے کہ ما حاک فی صدر وکرتا یتل الناس علیہ، جو دل میں کھٹکا پیدا کرتا ہے اور تم پسند نہیں کرتے کہ لوگ اس پر مطلع ہیں. وہ اسم والی بات ہوتی، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بر اور اسم قرآن و سنت میں یہ اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں. تو بر کہتے ہیں ہر ایسا کام جو اللہ تعالی کی اطاعت اور اس کی طرف سے الہام پا کر اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کے جذبے سے اور خدا تعالی کی مراد میں فنا ہو کر جو کام کیا جاتا ہے اس کو بر کہتے ہیں. اور ہر ایسا کام بر کہلاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ارتفاقات میں اصلاح پیدا ہوتی، آج زندگی کے اندر جو انسان کی معیشت کے طور طریقے ہیں ان کے اندر بگاڑ نہیں بلکہ اصلاح پیدا ہوتی ہے. اور ہر ایسا کام کہ جو انسان کے اندر اطاعت کی حالت پیدا کرتا ہے اور حجابات کو ہٹاتا ہے، اور ہر ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں اچھا نتیجہ ملتا ہے وہ بر کہلاتا ہے. اور اسم وہ کہلاتا ہے جو شیطان کی اطاعت کے جذبے سے جو کام کیا جائے شیطان کی مراد میں فنا ہو کر، اور اس کے علاوہ ارتفاقات کو بھی بگاڑ دے، وہ گناہ ہوگا. معیشت کے اندر اور دنیا کے اندر جو رہنے سہنے کے طور طریقے ہیں ان کے اندر بھی فساد پیدا کر دے، وہ گناہ ہوگا، اس کو اسم کہیں گے. اور جو انسانوں کے اندر حجابات پیدا کرتا ہے اور نافرمانی کی حالت کو پختہ کرتا ہے اور جس پر دنیا اور آخرت دونوں میں برا نتیجہ مرتب ہوتا ہے وہ اسم کہلاتا ہے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے حکیمانہ تشریح فرمائی ہے. یہ اس قسم کے تمام کام جو ارتفاق کو بگاڑ دیں وہ بھی گناہ ہے، جس پر برا بدلہ ملے دنیا میں یا آخرت میں وہ بھی گناہ ہے، اور جو شیطان کی اطاعت اور اس کی مراد کو پورا کرنے کے لیے ہو تو وہ سب اسم ہے. اور معصیت کے حجابات کو پختہ کرنے والی جو چیز ہوگی سب اسم کہلائے گا، اس کے برخلاف جو ہوگا وہ بر کہلائے گا. فرمایا ہرگز نہ پاؤ گے تم اعلی درجے کی نیکی، کمال درجے کی نیکی، جب تک کہ تم خرچ کرو، جب تک کہ خرچ نہ کرو اس چیز کو، اس چیز میں سے جس کو تم پسند کرتے ہو. اے مما، سب کے سب بھی نہیں بلکہ اس میں سے اپنی استطاعت کے مطابق. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا حضور، اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، لن تنالوا البر، اور میرے باغات میں سے، ان کے کنویں تھے مدینے میں، باغات تھے کافی، یعنی مال رکھنے والے آدمی، حضرت میرے باغات میں سے اور کنوؤں میں سے یہ بیرحا بہت ہی اچھا ہے، مجھے بڑا محبوب ہے، تو اس کو میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، جہاں آپ مناسب سمجھیں اس کو دے دیں. حضور بہت خوش ہوئے، فرمایا بخ واہ واہ، یہ مال بڑا مفید ہے، یہ مال بڑا فائدہ دینے والا. پھر فرمایا ارا انتجا لہا فی اقربی، میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تمہارے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کے اندر اس کو تقسیم کر لو. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، ان کے کوئی اقربا اور رشتہ دار جو غریب تھے، تین چار آدمی، ان کے اندر تقسیم کر دیا، وہ باغ ان کو دے دی. اس کے اندر پانی بھی میٹھا تھا، وہ مسجد سے بالمقابل آتا تھا، حضور کبھی نکلتے تھے تو اس باغ میں بھی تشریف لے جاتے تھے، اور اس کے کنویں کا پانی بھی آپ نوش فرمایا کرتے تھے. یہ حضرت ابو طلحہ انصاری. حضرت عمر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور، خیبر کے اندر مجھے جو زمین ملی ہے وہ میرے مالوں میں مجھے بہت ہی پسند ہے اور بہت محبوب ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو اللہ کے راستے میں دے دوں. فرمایا اس کو وقف کر دو. چنانچہ وقف کر دیا، اور وقف نامہ لکھ کر انہوں نے دے دیا، متولی کو سپرد کر دیا. حضرت زید حاضر ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، حضور کے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ. عرض کیا حضور، میرے پاس ایک گھوڑا ہے، مجھے بڑا ہی محبوب ہے، بہت ہی اچھی چال والا اور کمال درجے کا گھوڑا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں اللہ کے راستے میں دے دوں. فرمایا بہت اچھی بات ہے، دے دو. دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا لے کر تو حضرت زید کے بیٹے اسامہ کو دے دیا، تو اس پر تم سواری کیا کرو، تیاری کرو جہاد وغیرہ کرنا. تو جب بیٹے کو دے دیا تو زید کو کچھ تردد لاحق ہوا، تو دل میں کوئی کھٹکا ہوا کہ یہ میں نے تو چاہا تھا کہ اللہ کے راستے میں حضور نے میرے بیٹے کو ہی دے دیا. تو حضور نے فرمایا تردد نہ کرو، جب تم نے دے دیا تو اللہ نے قبول کر لیا اس کو. اب تمہارا بیٹا بھی مستحق تھا، ہم نے اس کو دے دیا، تمہارے صدقے میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی، اللہ نے اس کو قبول فرما لیا. یہ فرمایا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لونڈی تھی، ان کو بڑی پیاری تھی، رومی تھی، تو انہوں نے اس کو آزاد کر دیا. خود فرماتے ہیں کہ میں اپنی دی ہوئی چیزوں میں سے اگر کسی کو واپس لینا چاہتا تو میں یقیناً اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لیتا، لیکن چونکہ اللہ کے راستے میں میں نے اس کو آزاد کر دیا، تو اس کا پھر مشورہ کر کے نافع جو ان کے شاگرد تھے اس کا نکاح کرا دیا. تو یہی ہے کہ اپنی محبوب سے محبوب چیز کو جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اعلیٰ درجے کی نہیں. پہلے گزر چکا ہے پچھلی سورہ مبارکہ میں کہ اچھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ردی چیز نہ خرچ کرو. تم کو ردی چیز دی جائے خوشی سے قبول نہیں کرتے، تو خدا کی راہ میں کیسے خرچ کرتے ہو؟ انفقو من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، پاکیزہ سے پاکیزہ چیز، پیاری سے پیاری چیز، اچھی سے اچھی چیز، قیمتی سے قیمتی چیز. عرض کیا کسی نے حضور کی خدمت میں حضرت کون سا غلام آزاد کرنا زیادہ اچھا ہے، فرمایا جو مالکوں کے نزدیک بہت پیارا ہو اس کو آزاد کرنا زیادہ فضیلت کی بات، جیسا قربانی کے باب میں آتا ہے، اچھے سے اچھا پالا ہوا جانور کمال درجے کا جو پیارا ہو آدمی کے نزدیک، اس کو آپ قربانی کرے گا تو زیادہ سے زیادہ اس کو اجر ملے گا، اور ردی چیز خود انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی اعلیٰ درجے کی نیکی نہیں حاصل ہو سکتی۔ چند مثالیں میں نے عرض کی کہ اسلاف اکرام ایسے تھے اور عام طور پر بھی حالت ایسی تھی، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز خدا کی راہ تم خرچ کرتے رہے، باقی جو بھی تم خرچ کرو چھوٹی ہو یا بڑی ہو کیسی بھی ہو، ایمان کے بعد ہو، اسلام کے جذبے اور اطاعت سے ہو، قبولیت ضرور رکھتی ہے۔ گو کہ اعلیٰ درجہ نہ ملے، اعلیٰ درجہ اس سے ملے گا جو بہت زیادہ عزیز اور محبوب ہو تمہارے نزدیک۔ اور اشارتاً بات بھی کہہ دی گئی کہ دیکھو یہ خرچ مال کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے باقی چیزوں کے ساتھ، ایک شخص کو جاہ اور حکومت پیاری ہے اس کو بھی قربان کرنا پڑے گا، مرتبہ جو ہے اس کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ اس کی قربانی اس طرح ہوتی ہے کہ اس مرتبے سے زیادہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا دے، اور وہ اپنے اندر اقتدار کا کوئی وہ معیار نہ رکھے جو دنیا کے ظالم اور جابر لوگ رکھتے ہیں، تو جا کو قربان کر، جا رکھتے ہوئے اگر کسی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، کسی کا جائز کام پورا نہیں کرتا، اس کو ذریعہ اپنی دولت یا کمائی کا بنا لیا ہوا ہے، جیسا موجودہ زمانے میں حکمرانوں کا شیوا تمام دنیا میں، یہ آسانی اور راحت، اعلیٰ سے اعلیٰ مکانات، اعلیٰ سے اعلیٰ معیاری زندگی، تو پھر اعلیٰ درجے کی نیکی کہاں حاصل ہو؟ یہ چیزیں تو اپنے مفاد کے لیے حاصل ہو، اور ان کو قربان کہاں کیا جا رہا؟ ریاست ہے وہ بھی اسی طرح ہے، حکومت ہے وہ بھی اسی طرح ہے، مال کا کوئی ایسا عزیز سے عزیز تر ہے تو جب تک اس کو قربان نہیں کرے گا اعلیٰ درجے کی نیکی نہیں حاصل ہو سکتی۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم کہتے ہیں ہے چ خیر چشمک زرکش مجو لن تنال البر حتا تم سے، سونا کھینچنے والی نگاہوں سے کبھی بھی نیکی کی امید نہ رکھو، جو اپنا ہی دولت جمع کرنے کی فکر ہو میں ہوں کہ جس طرح بن سکے ہمارے پاس دولت زیادہ سے زیادہ ہو، ہمارا بینک بیلنس زیادہ صحیح قائم ہو، فرمایا نیکی کی امید بالکل نہ رکھو۔ یہ نظام سرمایہ داری میں یہی کچھ ہوتا ہے، نظام سرمایہ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، جائز ناجائز کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں یہ ہے کہ دولت آنی چاہیے، کس طرح آنی چاہیے، جس طرح بھی آئے لیکن ہمارے پاس دولت زیادہ ہو، ایسے لوگ کبھی بھی نیکی نہیں کریں گے دوسروں، یہ تو دوسروں کا خون چوسنے والے، جو حرام کھانے والا ہے سود وہ کھاتا ہے، دھوکے سے کمائی وہ لیتا ہے، حرام چیزوں کو فروخت کر کے وہ کماتا ہے اور دوسروں کے حق وہ دباتا ہے، یہ کیا نیکی کرے گا دوسرے کے ساتھ؟ کوئی نیکی بات نہیں۔ صاف طور پر نظام الہاد کو بھی سخت لعنت قرار دیتا ہے اور نظام سرمایہ داری کہ ہم لوگ جس نظام میں چل رہے ہیں، یہ برطانیہ، امریکہ، فرانس، جرمنی، یہ نظام سرمایہ داری، یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی اسلام کے نظام میں چل رہے ہیں، یہ لعنتی نظام ہے، سمجھے؟ تمام وسائل معیشت میں اکثریت ناجائز باتوں کی ہے، اسی ذرائع سے کمایا جاتا ہے اور دولت سمیٹی جاتی ہے، اور ادھر دوسری دنیا کا حال کہ وہ خدا کا انکار، شرائع الہیہ کا انکار، اس پر ان کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے، وہ بھی ملعون نظام، روسی نظام، چینی نظام، اب ویتنامی نظام، جو بھی ہیں یہ نظام، یہ بالکل اسی طرح یہ ایسا نظام سرمایہ داری ہے، ملعون نظام۔ قرآن کا نظام بالکل اس سے الگ ہے، انبیاء کا نظام بالکل اس سے الگ ہے، اس میں یہ بات نہیں ہے، تائیش والی بات نہیں ہے، حرام خوری والی بات نہیں ہے، اس میں تو یہ باتیں ہیں۔ نیکی انسان کو کب نصیب ہوگی؟ جا والا ہے جب جا کو قربان کرے، اعلیٰ درجے کا مال رکھنے والا ہے عہدے دار اپنے عہدے کو قربان کرے گا مخلوق کی خدمت کے لیے اور مظلوموں کو حق دلانے کے لیے، تب اس کو اعلیٰ درجے کی تاجر ہے، وہ بڑی سی بڑی قربانی کرے گا، وہ حرام سے بچے گا کہ میری دولت کے اندر ذرا بھی حرام کا شبہ نہ آئے، مشتبہ بھی نہ آئے. حضور نے فرمایا معاشر التجار تاجروں کے گروہ یاد رکھو، قیامت والے دن فرمایا اکثر تاجر فاجر اٹھائے جائیں گے، الا من اتقا وبرا وصدق، سوائے اس کے کہ جو نیکی والا ہوگا اور سچائی والا ہوگا اور تقوی والا ہوگا وہی نیکوں کی میں آئیں گے، مد میں آئیں گے، شہداء اور انبیاء کی قطار میں کھڑے ہوں گے، ورنہ سب کے سب تاجر فاجر ہی اٹھیں گے قیامت والے میں، کیوں یہ حلال حرام کا امتیاز نہیں کرتے، جائز ناجائز کا امتیاز نہیں کرتے، جو کرتا ہے وہ پھر نبیوں شہیدوں کی قطار میں کھڑا ہوگا قیامت والے میں، لیکن اکثریت اس کے خلاف ہو. حضور بازار میں تشریف لے گئے، فرمایا یا معاشر التجار میں تم کو ایک بات کہتا، تم دو چیزوں کے والی بنائے گئے ہو، انہی دو چیزوں میں پہلی کئی امتیں تباہ اور برباد ہوئی. فرمایا الکیل والوزن، یہ ترازو اور پیمانہ، اس کے اندر کئی قومیں خدا نے غرق کی ہیں، تباہ کی ہیں، دنیا میں عذاب میں مبتلا کی، کہ وہ ترازو میں ڈنڈیاں مارتے تھے، حق تباہ کرتے تھے. ویل للمطففین والی سورت میں جیسا بتلایا گیا، غیب علیہ السلام کے واقعات میں جیسا بتلایا گیا، اور جیسا قانون ولا تخسر المیزان، ترازو سیدھا رکھ، اس ترازو کی وجہ سے بہت دنیا میں فساد مچایا ہے. تو بہرحال جو بھی نظام ہو اسلام کے سوا وہ سب ملعون نظام، برطانیہ کا نظام ہو یا روس کا نظام ہو، الہادی نظام ہو یا سرمایہ دارانہ نظام ہو، سب ملعون نظام ہے، انسانیت کے خلاف. قرآن کا نظام اور اسلام کا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام بالکل الگ ہے، اس میں یہ سب پابندیاں آتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن، وہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. مومن جب کلمہ پڑھتا ہے تو ہر قسم کی پابندی عائد ہو جاتی ہے، کوئی حرام نہیں لینا، سمجھے، حرام جگہ مال نہیں خرچ کرنا. اب رسومات میں مال خرچ کرتے مسلمان سمجھ رہے ہیں ہم کو بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، اور شادی میں جتنا اسراف کر لیا جائے سمجھتے ہیں جی بہت بڑا کارنامہ، بڑی شادی کی، سارے رشتہ داروں کو بلایا جائے. کیا محمد یعقوب صاحب بھوپالی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہاں بھائی مسلمان کی عادت آج بن چکی ہے، شادی ہوتا ہے تو سب کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی آدمی بھی رشتہ داروں میں ناراض نہ رہے، سب کو عارضی طور پر راضی کر کے بلاتے ہیں. کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے، سب کو بلایا جاتا ہے، صرف اللہ رسول کو اس موقع پر رخصت کر دیا جاتا ہے کہ آپ جائیں، ہم اور رشتہ دار ہی رہیں گے، اپنی خواہش ہی چلائیں گے. اللہ رسول کو شادی کے موقع پر رخصت کر دیا جاتا ہے کہ ان کے احکام کی کوئی اطاعت نہیں کی جاتی، باقی سب باتیں ہوتی ہیں. اور پھر یہ جتنے بھی اسراف ہیں، اب ربیع آ رہا آگے دیکھو کیسی کیسی جھنڈیاں لگیں گی اور کیا کیا کچھ اسراف ہوگا، مسلمان سمجھیں گویا ہم حضور کی اتباع کر رہے ہیں، آپ کو راضی کر رہے ہیں، حالانکہ اسراف ہوگا اور اسلام کے خلاف ہوں گی یہ ساری بات. تو اللہ نے فرمایا ہرگز نہ پا سکو گے اعلیٰ درجے کی نیکی یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو اس چیز میں سے جس کو تم پسند کرتے ہو، اپنی پیاری چیز، اور جو بھی تم خرچ کرو کوئی بھی عام ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، کس ارادے اور نیت سے، کس جذبے سے اور کس طرح تم نے خرچ کی ہے، اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے، اسی کے مطابق بدلہ ملے گا. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين گزشتہ رکوع میں اللہ تعالی نے ملت ابراہیمیہ کا خلاصہ بیان فرمایا. ملت ابراہیمیہ کے کیا اصول ہیں؟ ملت ابراہیمیہ یا حنیفیت یا اسلام، ان سے ایک ہی مطلب ہے. اسلام کا مطلب بھی وہی ہے، ملت حنیفیہ کا مطلب بھی وہی ہے، اور ملت ابراہیم کا مطلب بھی وہی ہے. اس کا خلاصہ ذکر کیا گیا اور اہل کتاب کا رد کیا گیا کہ وہ اس کے خلاف ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملت ابراہیمیہ کی طرف دعوت دی اور یہ فرمایا کہ ہم ملت ابراہیمیہ پر ہیں، لہذا تمہیں ہمارا اتباع اختیار کرنا چاہیے. تو یہودیوں نے یہاں پر دو اعتراض کیے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ملت ابراہیمیہ کی طرف دعوت دینے پر، دو اعتراض کیے تھے. یہ کل طعام کان حلن، اس میں پہلے اعتراض کا جواب ہے، اور اگلی آیت میں ان اول بیت، دوسرے اعتراض کا جواب ہے. یہودیوں کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہیں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں جو چیزیں حرام تھیں ان کو آپ کیوں حلال سمجھتے ہیں؟ چنانچہ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں تو اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا، آپ اس کو کیوں حلال سمجھتے ہیں؟ اس لیے آپ کا دعویٰ درست نہیں ہے کہ میں ملت ابراہیمیہ پر ہوں. اگر ملت ابراہیمیہ پر آپ دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ان کی ملت میں جو چیزیں حرام تھی ان کو حرام قرار دیں، ان کو کیوں حلال سمجھ رکھا آپ نے؟ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں اور اونٹنیوں کا دودھ کیوں استعمال کرتے ہیں آپ؟ اللہ تعالی نے اسی اعتراض کا جواب دیا ہے ان آیات کے اندر، اور یہ ثابت کیا ہے، یہ بیان فرمایا ہے کہ یہودیوں کا دعویٰ بالکل غلط اور باطل ہے. ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس بات کو منسوب کرنا کہ ان کی ملت میں یہ اونٹ کا گوشت حرام تھا یا ان کا دودھ اونٹوں کا حرام تھا، یہ بالکل افتراء ہے اور جھوٹ ہے، ہرگز ایسا نہیں تھا. اور بلکہ اس کا رد فرمایا. حدیث کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں بھی آتا ہے، جیسا کہ مستدرک حاکم میں یا ترمذی شریف میں سورہ رعد کی تفسیر میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث درج اول کی صحیح ہے، کہ یہودیوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ سوال کیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس چیز کو اپنے اوپر ممنوع قرار دیا تھا، اور دوسرا سوال رعد کے بارے میں تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، اسرائیل ان کا ہی لقب ہے، اسرائیل اللہ کا بندہ، اسر عبد اور ایل کا معنی اللہ عبرانی زبان میں، یعقوب علیہ السلام، یعقوب ان کا نام ہے جن کی بشارت اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا بھی عطا کرے گا، اور من ورائے اسحاق یعقوب، بیٹے کے بعد پوتا یعقوب بھی عطا کرے گا، اس کو بھی آپ اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیں گے. یہ تو یعقوب پیچھے آنے والا عقب سے ہے، یعقوب ان کا نام تھا اور اسرائیل ان کا لقب تھا، اور بنی اسرائیل یہ ان کے بارہ بیٹوں کی جو اولاد تھی اسی پر یہ مشہور ہوئے. بارہ گروہ بنے, خاندان بنے, بڑے بڑے آگے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آگے بڑھ گئے. تو اسرائیل یعقوب علیہ السلام, حضور نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیماری لاحق ہو گئی تھی, حرق النساء, حرق النساء یہ لنگڑی کا درد جو ہوتا ہے, ریگن یا لنگڑی کا درد جس کو کہتے ہیں. یہ نسا مشہور ہے کہ رگ ہے, اس رگ میں درد ہوتا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ رگ نہیں ہوتی, یہ پٹھا ہوتا ہے, یہ عصب ہوتا ہے, پٹھا ہوتا ہے, یہ کولے سے شروع ہو کر اور یہ ران میں اندر کی طرف سے ہوتے ہوئے انگوٹھی تک اتر جاتا ہے. یہ درد بڑا شدید ہوتا ہے, لنگڑی کا درد بہت سخت ہوتا ہے, آدمی کو لاچار کر دیتا ہے. جوڑوں کا درد الگ ہوتا ہے, وجع المفاصل, چھوٹے جوڑوں میں بھی بڑے جوڑوں میں بھی درد ہوتا ہے. کمر کا درد الگ ہوتا ہے, وجع القطن کہلاتا ہے. اور یہ جو لنگڑی کا درد ہوتا ہے یہ حرق النساء کہلاتا ہے. نساء پٹھا ہے, کولے سے شروع ہو کر یہ کمر کے مقام کے قریب سے شروع ہو کر اور نیچے انگوٹھی تک چلا جاتا ہے. کبھی دونوں طرف ہوتا ہے, کبھی ایک طرف ہوتا ہے. یہ درد بہت شدید ہوتا ہے, سخت ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ حرق النساء ہو گیا تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نظر مانی تھی کہ اللہ تعالی نے مجھ کو صحت اگر عطا فرمائی تو میں جو اپنی مرغوب چیز ہے کھانے پینے میں اس کو میں چھوڑ دوں گا اللہ تعالی کی رضا کے لیے. ایسا ہی ہوا, اللہ تعالی نے ان کو اس بیماری سے صحت عطا فرمائی, حرق النساء ان کا ختم ہو گیا, صحت یاب ہو گئی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے نزدیک معقولات اور مشروبات میں, کھانے پینے کی چیزوں میں سب سے زیادہ مرغوب چیز اونٹوں کا گوشت اور اونٹنیوں کا دودھ تھا. طبیعت ہوتی ہے, یعقوب علیہ السلام کی طبیعت میں یہ دونوں چیزیں بڑی مرغوب تھی, تو انہوں نے ان کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا. تو نظر مانی ہوئی تھی. یہودیوں نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے آپ ٹھیک کہتے ہیں, واقعی ایسا ہے. تصدیق کی, ترمذی میں آئے, مستدرک حاکم میں آئے, اور دوسری روایت کے اندر ایسا آتا ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ ہم آپ سے کچھ باتیں پوچھنے چاہتے ہیں جن کا جواب نبی دے سکتا ہے, کوئی دوسرا دے نہیں سکتا. حضور نے فرمایا کہ میں تم سے عہد کرانا چاہتا ہوں کہ اگر میں نے جواب دے دیا تو پھر تم ایمان لاؤ گے, قبول کرو گے, عہد کرتے ہو اس بات کا؟ تو یہودیوں نے اقرار کیا کہ ہاں. فرمایا کہ پھر پوچھو. تو یہودیوں نے یہی سوال کیا کہ یعقوب علیہ السلام نے کون سی چیز اپنے اوپر حرام قرار دی تھی. ایک اس سوال کا جواب دیں, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تفریق جنس کس طرح واقعہ ہوتی ہے, بچہ اور بچی میں تفریق کس طرح ہوتی ہے, بچہ کیوں کیسے بن جاتا ہے اور بچی کیسے بن جاتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی امی کی کیا نشانی ہوگی, علامت کیا ہوگی. چوتھی بات یہ ہے کہ آخری نبی کا دوست فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, پہلے سوال کا جواب وہی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر ایسی بیماری لاحق ہوئی تھی تو انہوں نے نظر کے طور پر اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنیوں کا دودھ حرام قرار دیا تھا. یہ دوسری بات یہ تفریق جنس کس طرح واقع ہوتی ہے؟ تو مرد کا مادہ تولید مادہ منویہ سفید ہوتا ہے رنگت میں اور قوام میں گاڑھا ہوتا ہے، اور عورت کا مادہ رقیق ہوتا ہے پتلا ہوتا ہے اور زرد رنگ کا ہوتا ہے. اور فرمایا کہ ان دونوں میں سے جس کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے وہی جنس بن جاتی ہے. اگر مرد کے مادے کو غلبہ حاصل ہو گیا، حدیث میں علا کا لفظ آتا ہے جو غالب آ جائے. یہ غالب آنا کس قسم کا ہوتا ہے؟ یہ متشابہات سے تعلق رکھتی ہے چیز. غلبہ صفت میں، خاصیت میں، وصف میں، مقدار میں، کس اعتبار سے؟ بہرحال غلبے کا لفظ آیا ہے کہ جو غالب ہوتا ہے وہ اپنی طرف ہو، وہ جنس کو کھینچ کر لے جاتا. اور نبی آخر الزمان، نبی امی کی علامت یہ ہے کہ تنام عین ولا ینام قلب. اگر وہ سوئے گا تو اس کی علامت یہ ہے کہ آنکھ سوتی ہے اور دل بیدار ہوتا ہے، اس کی یہ علامت ہے. تو کہنے لگے یہ تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا، سارے سوالوں کا جواب ٹھیک دیا. مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت یہ سوال کرنے والوں نے کیا تھا، مجھے علم نہیں تھا، حتیٰ کہ جبرائیل آئے اور اللہ کی جانب سے مجھے اس کا علم دیا، تو میں نے ان کو جواب دیا. تو پھر اس کا دوست کون ہوگا؟ چوتھا سوال. تو حضور نے فرمایا کہ فرشتوں میں اس کا دوست جبرائیل ہے. تو فوراً بد کر کہنے لگے کہ پھر ہم آپ کو نہیں مانتے، اگر کوئی اور ہوتا آپ کا دوست تو فرشتوں میں سے تو ہم پھر سوچتے اور مانتے، لیکن جبرائیل نہیں. جبرائیل نے ہمارے آبا و اجداد پر تکلیفیں ڈالی ہیں، سزائیں دی ہیں، اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. پہلے وعدہ بھی کیا کہ ہم مان لیں گے، ایمان لائیں گے، لیکن بالکل انکار کر گئے اس پر آ کر. اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کل تام ہے. اس سوال کا جواب کہ ملت ابراہیمیہ کا آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں، اس کا دودھ کیوں پیتے ہیں؟ جواب یہ آیا اللہ کی جانب سے، سنو، سب قسم کے کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی. تام سے مراد ہے کھانے کی چیزیں. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مطعومات، یعنی کھانے میں جو چیزیں آتی. تو کل کے لفظ سب سے وہی مراد جو کھائی جاتی ہیں. بعض چیزیں وہ ہیں جو حلال نہیں تھی، جن کا ذکر آگے آتا ہے، اگلی سورت کے پہلے رکوع میں آ جائے گا. بعض چیزیں حرام، سورہ اعراف میں بھی آتا ہے وحی الہی سے جو چیزیں حرام ہیں، مردار، خنزیر کا گوشت، خون اور غیر اللہ کے نام پر دی ہوئی نظر، یہ تو حلال نہیں ہے. یہ ان کے لیے بھی حلال نہیں تھی. البتہ کھانے پینے کی عام طور پر چیزیں جو ہیں، بہیمت الانعام کا گوشت ہو گیا، بھیڑ بکریاں وغیرہ، یا اور مفید جانور ان کا گوشت، اور آبی روٹی، دال وغیرہ، دودھ، مکھن، جو چیزیں عام طور پر کھانے کے لیے یعنی کھائی جاتی ہیں مطعومات، وہ سب کی سب بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی. ہاں، الا ما حرم اسرائیل، مگر وہ چیز جس کو اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، وہ اس نظر کی شکل میں. تو یعقوب علیہ السلام نہیں کھاتے تھے، تو ان کی اولاد بعد میں اس کے اتباع میں اس کو بھی نہیں کھاتے، یہودی بھی نہیں کھاتے تھے اونٹ کا گوشت، اور وہ اتباع میں، ان کے اتباع میں. تو وہ چیز حرام انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دی تھی نظر کے طور پر. تو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کسی حلال چیز کو حرام قرار دینا، یہ آیا اللہ کے حکم سے تھا، وحی الہی سے تھا، یا اجتہاد سے تھا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں دونوں باتوں کا امکان ہے. تو تو حلال چیز کو حرام ٹھہرانا کہتے ہیں یہ تو قابل اعتراض چیز ہے. میرا تو یہی چلے گی. ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے دینا اجتہاد سے ہو یا اجازت الہی سے ہو اس کی گنجائش ہے. یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیا. البتہ ہمارے دین میں ہماری شریعت میں فرق ہے. اسرائیل علیہ السلام کے لیے اس کی اجازت تھی کہ ایک حلال چیز کو ممنوع قرار دے دیں. ان کے ذمے اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہماری شریعت میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیتا ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو نظر کو توڑنا ضروری ہے اور ایسے شخص کے ذمے قسم کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعض بیویوں کی خوشنودی کی خاطر ایک لونڈی کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، یا مسلم کی روایت میں شہد پینے کو حرام قرار دے دیا. اللہ نے قرآن میں سورہ تحریم میں یہ حکم نازل فرمایا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں اپنے اوپر جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا. پھر آگے حکم دیا، حکم یہ تھا کہ قد فرض اللہ تحلت ایمانکم، اللہ نے فرض قرار دیا ہے کہ قسم کو توڑ دو، کفارہ ادا کرو. ہماری شریر میں یہ حکم ہے، کسی حلال چیز کو کوئی شخص حرام قرار دیتا ہے تو قسم واقعہ ہو جاتی ہے اور اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ توڑنا ضروری ہے. قسم کو توڑ دو اور کفارہ ادا کرو. یعقوب علیہ السلام کے ذمہ یہ ضروری نہیں تھا کہ اس کو توڑیں، ان کی شریر میں یہ تھی. تو مگر وہ چیز جس کو یعقوب علیہ السلام نے اسرائیل نے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، اور یہ تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے کی بات ہے. تورات آئی ہے موسیٰ علیہ السلام پر، اور یعقوب علیہ السلام نے اس سے سینکڑوں سال پہلے یہ اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا. اور یہ صرف یعقوب علیہ السلام نے اس بیماری کی وجہ سے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، اس لیے نہیں کہ یہ ملت ابراہیمیہ میں بھی حرام تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹوں کا گوشت کھاتے تھے، ان کے یہاں حرام نہیں تھا، نہ ملت ابراہیمیہ میں حرام ہوا، نہ بنی اسماعیل میں یہ حرام ہوا. یہ تو صرف اسرائیل علیہ السلام نے بیماری میں اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا اور بعد میں ان کی اولاد نے ان کا اتباع کیا، تو صرف اسرائیلیوں میں یہ بات رہی. اور یہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات. تورات کا ذکر اس لیے فرمایا کہ تورات جب نازل ہوئی ہے تو بنی اسرائیل پر کئی مفید چیزیں اللہ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام قرار دی، جن کا ذکر آگے آتا ہے، سورت کے آخر میں بھی آتا ہے اور دوسری صورتوں میں بھی آتا. فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، بنی اسرائیل کی شرارتوں، یہودیوں کی شرارت کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے کئی پاکیزہ چیزیں ہم نے جو حلال تھی حرام کر دی. اگائے کا گوشت تو کھانا حلال تھا، چربی حرام تھی. اتنا سخت حکم کہ چربی کی بوٹی بوٹی سے چربی کو الگ کر کے نکالا، صرف آنت والی چربی جو تھی اس کی اجازت تھی. گوشت حلال ہے، چربی نہیں کھا سکتی، ایک ایک ذرہ اس کا الگ کرنا پڑتا تھا. یہ سخت حکم دیا اللہ. بعض اور جانور بھی حرام قرار دے دیے سرکشی کی وجہ سے، ورنہ ملت ابراہیمیہ میں جائز تھی یہ ساری بات. مگر وہ چیز جس کو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر حرام قرار دیا تھا، یہ تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے، اور یہ بات اس میں صراحت سے مذکور ہے. فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ کہہ دیجئے کفاتو بالتورات، اگر تم اس کا دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام واقعی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اور اونٹنیوں کا دودھ نہیں پیتے تھے، ان پر حرام تھا، لاؤ تورات، تورات میں اس کے خلاف بات نکلے گی، لاؤ تورات اور پڑھو اگر تم سچے ہو، پتہ چل جائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور ملت ابراہیمیہ کی طرف اور تم غلط بات منسوب کرتے ہو. وہ حرمت والی بات کا تو یہ واقعہ تھا، اسرائیل علیہ السلام نے اپنی بیماری کے سلسلے میں اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، نہ کہ ملت ابراہیمیہ میں وہ بات حرام تھی. لیکن یہودیوں نے جرت نہ کی، اگر تورات لاتے اس کو کھول کر پڑھتے تو جھوٹے ثابت ہوتے، جیسا زنا کے کیس میں بھی انہوں نے اس کی حد کو چھپانا چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات لاؤ، جیسا کہ سورہ مائدہ میں آگے ذکر آتا ہے، جب تورات کھول کر کے پڑی گی تو اس کے اندر تو موجود تھا جی کہ زانی ایسے زانی کو جو موسن نو شادی شدہ ہو بے شک جان سے مارا جائے، ہلاک کیا جائے. وہ چھپاتے تھے اس حکم کو اور طرح طرح کے ہیلے بہانے انگلیوں اوپر رکھتے تھے کہ یہ حرف نہ پڑے جائیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن اسلام کے ذریعے وہ بات اللہ نے صاف کرائی، جھوٹے ثابت ہوئے. پھر انہی کے یعنی اس دستور کے مطابق دونوں کو، خیبر کے رہنے والے تھے، ان کو سنسار کیا گیا. تو اسی طریقے سے یہ بھی لاؤ تورات پڑھو اگر سچے ہو، اس بات کے خلاف نکلے گا جو تم کہتے تھے. تو اب بھی فمن افترا علی اللہ الکذبہ، جو اللہ پر افترا باندھتا ہے، اس کے بعد بھی اتنی بات واضح ہونے کے بعد بھی، تو یقین جانو کہ یہی لوگ ظالم ہیں، پرلے درجے کے ظالم ہیں، جو اتنا جھوٹ بولتے ہیں، افترا باندھتے ہیں. اور آگے پھر اللہ تعالی نے نصیحت کے طور پر پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کل صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، اور ملت ابراہیمیہ کے اصول بتلا دیے ہیں، اور آپ اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اس پر قائم ہیں، اور یہ یہودی لوگ بگڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ملت ابراہیمیہ کو چھوڑ دیا ہے، خدا کی کتابوں میں تحریف کی ہے اور جھوٹ بولا ہے، افتراء کرتے ہیں یہ. آپ کہہ دیجئے اللہ نے سچ فرمایا اور اس بات کو ظاہر کر دیا ہے جس کو یہ لوگ چھپاتے ہیں. تو اے لوگوں، فتبعوا ملت ابراہیم، اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، جو دین اسلام ہے اور دین حنیفیت ہے، اور ابراہیم خود حنیف تھے، اللہ کی توحید کو ماننے والا، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والا، ختنہ کرنے والا، بیت اللہ کا حج کرنے والا، وہ حنیف کہلاتا ہے. تو ابراہیم بھی حنیف تھے، یکسو تھے، ہر طرف سے ہٹ کر ایک خدا کو ماننے والے تھے. تم بھی حنیف بن جاؤ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کرو. تو اشارتاً بات سمجھائی کہ تم نے اس ملت کو چھوڑا ہوا، پہلے گزر چکا ہے کہ نول الناس ابراہیم للذین اتبعوا وهذا النبی والذین آمنوا معه. ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب تر تو اپنے دور میں جو ایمان والے لوگ تھے، اور آخر میں یہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اس پر ایمان لائے ہیں وہ ابراہیم کے زیادہ قریب ہیں اور ان کی ملت کے پیروکار ہیں. یہود اور نصارہ جھوٹ کہتے ہیں، انہوں نے ملت ابراہیمیوں کو چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، مسخ کر دیا ہے، خراب کر دیا ہے، بگاڑ دیا ہے، تحریف کی ہے، اس کے اندر اصول بگاڑ دیے، اور ساتھ ساتھ شرک میں مبتلا ہو گئے. ملت ابراہیمیہ کو ماننے والا کبھی مشرک نہیں ہوگا. حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، حنیف بن جاؤ اللہ کے لیے، اس کے ساتھ قطعی طور پر شرک کرنے والے نہ بن. یہود مشرک کرتے ہیں، نصارہ شرک کرتے ہیں، دوسروں نے بھی، عرب کے لوگوں نے بھی چھوڑ دیا جو ملت اسماعیلیہ پر تھے پہلے، وہ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے.